शांति। शुक्ल यजुर्वेद काणव शाखीय बृहदारण्यकोपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में विचार कर रहे थे। प्रथम मंत्र ही पूर्व पक्ष ने शंका लाया था कि जो अनुष्ठेय परक वाक्य नहीं होंगे वो प्रमाण नहीं होंगे। सिद्धांत कहा कि सिद्ध वाक्य, सिद्ध परक वाक्य ये अनुष्ठेय परक नहीं होने पर भी प्रमाण होंगे। जैसे आपका निषेध वाक्य, तो निषेध वाक्य में कोई अनुष्ठेय नहीं है फिर भी वो प्रमाण होते हैं। पूर्व पक्ष अभी शंका कर रहा है टीका में, यद्यपि कलंज भक्षणादेर अधपातस्य च संबंधो न कलंजम भक्षेत इत्यादि वाक्यात प्रतीयते, तथापि तस्य अनुष्ठेयत्वाद वाक्यस्य अनुष्ठेय निष्ठत्व सिद्धेरिति आशंक्य आह। पूर्व पक्ष कह रहा है कि कलंज भक्षणादेर अधपातस्य च, कलंज भक्षण करेगा, कलंज अर्थात विष लिप्त, अच्छा वो टीका में अंतिम पंक्ति में दिया है, विष लिप्त वाण हतस्य पशुर मांसम कलंजम। विष से लिप्त जो वाण, उस वाण से हत जो पशु, वो पशु का मांस को कहा जाता है कलंज। वाण में विष लगा देते हैं ताकि लगने से निश्चित मरेगा, जो हरिण इत्यादि मारते हैं इस प्रकार के, तो उसको कहा जाता है। तो वो जहर अर्थात पशु, वो पशु मर जाएगा, मनुष्य उतना नहीं मरेगा, और जितने अंश तुरंत तो मर जाएगा ना, मरने से उसको उतना अंश को निकाल देंगे, इस प्रकार करेंगे। वो तो मरता नहीं, नहीं तो लिखते हैं कि खा लेते हैं, कहते हैं है ना, वो तो शास्त्र क्यों के लिए, जो विषलिप्त वाण मारते हैं वो क्या शास्त्र क्यों हो गए कभी, वो तो अशास्त्रीय पामर लोग कर देते हैं। पूर्व पक्ष कह रहा है कि कलंज भक्षण और अधपात, कलंज भक्षण हो गया जनक, अधपात नरक पात हो जाएगा, तो हो गया जन्य। कलंज भक्षणारे देर अधपातस्य च संबंध, यद्यपि है जन्य जनक भाव संबंध है, संबंध यद्यपि है, न कलंजम भक्षयेत इत्यादि वाक्यात प्रतीयते, कलंजम न भक्षयेत, ये वाक्य से क्या पता चलता है कि कलंज भक्षण ये जनक है, निषेध करता है, मतलब नरक का ये कारण है, इसलिए कहते हैं अधोपात और कलंज भक्षण ये तो जन्य जनक भाव, ये वाक्य से ही पता चल जाता है कि न कलंजम भक्ष्य, ये वाक्य से प्रतीति हो रही है। तथापि तस्य अनुष्ठेयत्वात्, अभी ये जो न कलंजम भक्ष्येत इसमें अनुष्ठेय है, पूर्व पक्ष कह रहा है, तो अनुष्ठेय है तो वाक्य प्रमाण होगा नहीं होगा, हो जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि तस्य अनुष्ठेयत्वात्, ये वाक्य में भी अनुष्ठेयत्व है। आठ नंबर दिए थे, संबंध से वेद गम्यत्व अभी संबंध, अच्छा तो अनुष्ठेय होने से वाक्य प्रमाण हो जाएगा। अच्छा ऐसा कहते हैं मीमांसा को लोग कहते हैं, उसमें भी अनुष्ठेय है इति आशंक्य। भाष्य में सिद्धांत कहता है कि न च अनुष्ठेय स, वो कोई अनुष्ठेय नहीं है, तो न कलंज भक्ष्य ये वाक्य से कोई अनुष्ठेय इसका ज्ञान नहीं हो रहा है। विचार आगे देते हैं, संबंधस्य, टीका में संबंधस्य अभावार्थत्वात् न अनुष्ठेयता इत्यर्थ। ये जो संबंध यहाँ हुआ, कलंज भक्षण होने से नरकपात होगा, ये संबंध से आखिर क्या किया कि कलंज भक्षण का अभाव करवा दिया। तो यहाँ संबंधस्य अभावार्थत्वात्, ये जो संबंध हुआ जन्य जनक भाव संबंध, ये किसमें पर्यवसान हुआ कि जनक को ही हटा देना, जनक का अभाव कर देना, जनक हो गया कलंज भक्षण, तो अभाव में ही इसका तात्पर्य है, ये कोई भाव में तात्पर्य नहीं कि विधि हो जाएगा अनुष्ठेय हो जाएगा। संबंध से अभावार्थत्वात् न अनुष्ठेयता, ये संबंध से कुछ अनुष्ठेय नहीं रहा। जैसे स्वर्ग काम हो यजेत, वहाँ याग और स्वर्ग का बीच में संबंध है, संबंध होने पर भी वहाँ अनुष्ठेय है, याग अनुष्ठेय है, किंतु यहाँ तो संबंध अभाव में ही तात्पर्य रखा, अर्थात अंतिम में नहीं करना, ये हो गया। ऐसा कहते हैं अर्थात अर्थ संग्रह इत्यादि में विचार करके कहते हैं। मीमांसक कहता है कि तो यहाँ भी करना है, नहीं करना है, इस प्रकार की संकल्प करना है, ये मानस व्यापार है। अच्छा, तो पूर्व पक्ष ये बात कह रहा है अभक्षणादि कार्यमिति, अभक्षणम ये एक कार्य, कार्य अभक्षणम अर्थात ये कार्यम, कार्यम अर्थात ये लिंग यहाँ है, क्योंकि वाक्य है न कलंजम भक्ष्य यत, एक हो गया कलंजम, एक हो गया भक्ष्य, एक हो गया विधलिंग और एक हो गया नय। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि भक्ष्य के साथ नय का अन्वय होगा, तो न भक्ष्य तो नय का अन्वय भक्ष्य के साथ जाएगा, इसलिए धातु अर्थ का अभाव करना अभक्षणम कार्यम, अर्थात भक्षण के साथ नय हो गया तो हो गया अभक्षणम, आगे लिंग है तो लिंग का अर्थ हो गया कर्तव्यम, करना चाहिए तो अभक्षणम कर्तव्यम, तो ये कर्तव्य तो आ गया, इसलिए विधान हो गया, विधि हो गया, अनुष्ठेय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि अभक्षणादि कार्यम, तो नय का अन्वय किसके साथ लिया, वो धातु के साथ, भक्ष्य के साथ ले लिया, तो अभक्षणादि कार्यम इति विधिपरत्वमेव निषेधवाक्यस्य किं न स्यात्। निषेध वाक्य भी विधिपरक है, क्यों नहीं होगा, सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में। न च प्रतिषिद्ध विषये प्रवृत्त क्रियस्य अकरणात् अन्य अनुष्ठेयम् अस्ति। अच्छा अच्छा, हमारे पास एक और किताब है, हम इसको स्टैंड बाय लाया था, बाय चांस ये फेल होगा तो आप हमको फिर देंगे इसको, वो पृष्ठ संख्या देख लीजिए उसमें। अभक्षणादि कार्यम इति ये निषेध वाक्य, ये विधिपरक क्यों नहीं होगा, तो सिद्धांती भाष्य में उत्तर देता है। न च प्रतिषिद्ध विषये प्रवृत्त क्रियस्य अकरणाद् अन्यद् अनुष्ठेयम् अस्ति। प्रतिषिद्ध विषये, प्रतिषिद्ध हो गया ये कलंज, कलंज का भक्षण में वो कलंज भक्षण हो गया प्रतिषिद्ध विषय, वह निषेध किया गया। प्रतिषिद्ध विषय में प्रवृत्त क्रियस्य, प्रवृत्ता क्रिया यस्य पुरुषस्य, वो पुरुष अभी निषेध कर्म करने के लिए प्रवृत्त हुआ जो पुरुष, अभी उसके साथ कह दिए न कह दिए, न कह देने से उसको क्या हो गया, कहते हैं अकरणात्, अभी वो करेगा नहीं, इससे कुछ अन्यद अनुष्ठेयम न च अस्ति, कुछ अन्य और अनुष्ठेय नहीं है, केवल ये करना नहीं है अनुष्ठेय, इतने ही निश्चय हो गया। अनुष्ठेय अकरणाद अन्य कुछ वहाँ, मतलब कुछ और अन्य अनुष्ठेय नहीं है, केवल नहीं करेगा बस, ये अकरणाद अन्य अनुष्ठेय नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि अभक्षणम कार्यम, सिद्धांति कहता है कि भक्षणम अकार्यम, इस प्रकार की होगा पूर्व पक्ष कह रहा है, आगे उसको और विचार स्पष्ट करते हैं। न च प्रतिषिद्ध विषय, निषेध विषय में जो प्रवृत्ति जो करने के लिए जा रहा था वो बस रुक जाएगा, उदासीन हो जाएगा, इतना ही है, कुछ और अन्य करना ये नहीं है। ठीक है, मैं तथापि कार्यार्थत्वे न तस्यापि, तस्यापि कार्यार्थत्वे, तस्यापि अर्थात निषेधस्य, दस नंबर टिप्पणी निषेध वाक्यस्य। हाँ, तो सिद्धांत कह रहा है कि निषेध वाक्य से भी कार्यार्थत्व, कार्यार्थत्व विधिपरत्व, जो निषेध वाक्य है उसको भी आप अगर विधिपरक कह देंगे तो विधि निषेध भेद भंगात, तो निषेध वाक्य के भी आप कहेंगे वहां भी विधि है, तो फिर निषेध और विधि ये दोनों में अंतर क्या रहेगा, तो उनका जो भेद है वो भेद का भंग हो जाएगा। और नयश्च स्व संबंध, स्व संबंधी अभाव बोधने मुख्यस्य। अच्छा, ये वाक्य के पहले मीमांसक लोग यहाँ विचार देते हैं, जहाँ कहा जाता है कि कलंजम भक्ष्येत और न, इतना पद है, अभी ये न का अन्वय कलंज के साथ लेंगे अथवा भक्ष्य के साथ लेंगे अथवा लिंग के साथ लेंगे। अभी भक्ष्येत में भी तीन अंश हैं, एक भक्ष्य धातु है और एक जो अभी ये धातु उसके एक साथ में एक क्रिया अंश रहेगा, जैसे कहते हैं गच्छति, इसको अगर हम तिंगंत तो जोड़ दे कृदंत तो जोड़ेंगे साथ में कैसे कहेंगे? गमनम गमनम करुति आया। तो अभी गमनम ये तो जो गच्छति में गम धातु है वो चला गया, अभी गमनम के आगे आप के करोति लाए, तो इसमें करोति में तिप है गच्छति में तिप है, गच्छति में तिप है वो करोति में तिप हो गया, और गच्छति में गच्छ है उसके लिए आप गमनम ले लिए। ये जो क्री और अधिक ले आए ये कहाँ से लाए? गमनम करोति कह दिए, ये क्री अंश ठो करो ये कहाँ से लाए? तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि व्याकरण लोग ये जो क्री अंश हो गया ये दस लकार साधारण अर्थात ये एक क्रिया है, ये सभी लकार में रहेगा। जब आप कहेंगे गच्छति उसका अर्थ गमनम करोति, जब कहेंगे कि जगाम अर्थात वो गमनम कृतवान, तो ये क्री ये सभी लकार में रहेगा। लिट में भी कहेंगे लोट में कहेंगे सर्वत्र ये क्री रहेगा। इसको कहते हैं कि दस लकार साधारण प्रत्येक लकार में रहेगा, इसका नाम कहते हैं आख्यात। आख्यात अर्थात धातु आख्यायते अनेन इति आख्यात। तभी एक हो गया भक्ष्य अंश, एक हो गया ये आख्यात अंश, और एक आगे आ गया तीप अगर लट है तो और लिट है तो। इसी प्रकार की यहाँ भक्ष्यत में कौन सा लकार है? विधलिंग, तो वो लिंग अंश आएगा। अर्थात भक्ष्यत में एक भक्ष्य आया, एक आख्यात अंश आया और एक लिंग अंश आया। इसका अर्थ हो जाएगा कि भक्षण करना चाहिए, तो ये तीन अंश हुआ। तो भक्षण करना चाहिए, अभी नय का अन्वय आप किसके साथ लेंगे? नय का अन्वय अगर भक्षण के साथ लेंगे तो न भक्षण हो जाएगा, जो पूर्व पक्ष कहता है अभक्ष्य। करना चाहिए, करना चाहिए तो विधि हो गया, इसलिए अभक्ष्य करना चाहिए ये विधि हो जाएगा। अथवा आप नय का अन्वय करना के साथ लेंगे तो भक्षण न करना चाहिए, चाहिए तो रहेगा न करना इस अंश, अथवा भक्षण करना नहीं चाहिए। वो लोग कहते हैं कि ये नय का अन्वय, व्याकरण लोग भी कहेंगे कि ये नय का अन्वय चाहिए के साथ जाएगा। क्यों? भक्षण करना चाहिए, तीनों में चाहिए सबसे गुरुत्वपूर्ण है। ये क्यों कहते हैं? इसी प्रकार वो लोग तो कहते हैं कि व्याकरण लोग कहते हैं प्रकृति प्रत्यय हो प्रत्यर्थ से व प्राधान्यम, प्रकृति और प्रत्यय में प्रत्यय अर्थ प्रधान हो जाएगा। तभी प्रत्यय अंश में एक करना है कि चाहिए है, दो अंश प्रत्यय से आते हैं, धातु से तो केवल भक्ष्य आ गया। तभी जो करना चाहिए दो अंश में आप अभी किसको प्रधान कहेंगे? कहें चाहिए को प्रधान कहेंगे। क्यों? ये जो करना है यह दस लकार में है, जो साधारण है वो प्रधान होगा क्या? वो नहीं होगा, इसलिए चाहिए ही प्रधान होगा, ऐसे व्याकरण लोग कहते हैं। मीमांसक लोग कहते हैं चाहिए प्रधान है। क्यों कहते हैं? आप अगर नहीं करना कहेंगे तो चाहिए किंतु नहीं करना, न करना करना के साथ लेंगे तो अर्थात आपका चाह तो बना रहेगा, मतलब करना नहीं इस प्रकार की जाएगा, किंतु करना ये इंद्रियों के अवस्था में रहा। नय का अन्वय आप चाह के साथ लेंगे तो ये कहाँ रहेगा? मन, मतलब मन के साथ रहेगा। आप इंद्रियों का स्तर से उठ करके मन के स्तर से उसको निषेध करिए, चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए और करना नहीं ये नहीं, चाहिए ही नहीं, इस प्रकार की अन्वय लेंगे। व्याकरण लोग भी वहां पहुंचा देते हैं, मीमांसक लोग भी वहां पहुंचाते हैं, किंतु विचारधारा थोड़ा अलग अलग होता है। अर्थात तो मन में ये चाह भी नहीं आना चाहिए, वो कहते हैं चाह आ जाता है किंतु करना नहीं चाहिए, और दूसरा कहते हैं कि करना तो चाहिए किंतु इसको नहीं करना चाहिए, अभक्ष्य कर देना चाहिए, इस प्रकार के। अर्थात तो कहाँ कहाँ हम नय का अन्वय दे सकते हैं? तो मीमांसक लोग भी अंतिम में कहते हैं कि ये चाहिए के साथ नय का अन्वय, अर्थात चाह ही नहीं होना चाहिए, इस प्रकार विचार ही नहीं उठना चाहिए। इस मतलब भूमिका में ये आगे का पंक्ति है। तस्यापि कार्यार्थत्वे विधि निषेध भंग भेद भंगात और नयश्च स्व संबंधी अभाव बोधने। नय का अन्वय जिसके साथ आप करेंगे उसका अभाव को कह देगा। अभी नय का अन्वय आप धातु के साथ कर सकते हैं, आख्यात के साथ कर सकते हैं, लिंग के साथ कर सकते हैं। ये तीनों में लिंग हो गया मुख्य, मुख्य को छोड़ करके अन्यत्र जाना यहाँ लक्षण मानना पड़ता है। जैसे गंगायाम घोष, घोष शब्द गंगा शब्द का मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा, मुख्य अर्थ प्रवाह हो जाएगा। हम प्रवाह को छोड़ करके जब तीर में जाते हैं ये लक्षण करना पड़ता है, तो मुख्य अर्थ हो गया यहाँ भी न भक्ष्य थे, मुख्य हो गया लिंग अंश। लिंग अंश को छोड़ करके आप नए का अन्वय अन्यत्र कहीं भी लेंगे तो आपको लक्षण मानना पड़ेगा। तो इसको सिद्धांति कहता है कि मुख्यस्य नय, जिसके साथ अन्वय होगा उसका अभाव को कह देगा। अभी नय का अन्वय मुख्य को छोड़ करके मुख्यस्य अर्थांतरे वृत्तौ, मुख्य को छोड़ करके अन्य अर्थ में अगर ले लेंगे नय को तो लक्षण आपाता, तो आपको लक्षण करना पड़ेगा। जहाँ शक्ति वृत्ति से कार्य हो सकता है वहाँ लक्षणावृत्ति नहीं करना चाहिए, लक्षणावृत्ति निकृष्ट वृत्ति कहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। लक्षण आपातात् निषिद्ध विषय रागादिना प्रवृत्त क्रियावत, निषिद्ध विषय में कलंज निषिद्ध है उस विषय में प्रवृत्त होता है कोई, क्यों कहते हैं रागादि से मांस भक्षण करने का इच्छा है। रागादिना प्रवृत्त क्रियावत पुरुषस्य, प्रवृत्त क्रिया वाला पुरुष का निषेध शास्त्र अर्थ धी संस्कृतस्य, निषेध शास्त्र से उसकी बुद्धि होकर के उसका संस्कार बना हुआ है, इसका भक्षण नहीं करना है, किंतु प्रवृत्त हो जाता था, अभी उसका अंदर में संस्कार है, तो संस्कार अभी उठ जाएगा तो क्या होगा, कहते हैं निषेध श्रुतेर अर्थात निषेध श्रवण से अकरणात्, निषेध श्रवण हो जाएगा नहीं करना चाहिए, उसका संस्कार जग गया होने से अकरणात् वो नहीं करेगा, नहीं करने से प्रसक्त क्रिया निवृत्ति उपलक्षित। अभी क्रिया जो प्रसक्ति प्रसक्त था भक्षण करना, उसका अभी निवृत्ति हो गई, निवृत्ति होने से क्या करेगा, औदासीन्यात् ना, इसको तो नहीं खाना था इसलिए दूसरों को खा लेगा, ऐसा नहीं, उदासीन हो जाएगा। तो औदासीन्यात् अन्यद अनुष्ठेयम् न प्रतिभाति इत्यर्थः, अन्यद अनुष्ठेय कुछ है ऐसा यहाँ प्रतिभान नहीं हो रहा है। क्यों न प्रतिभाति कहते हैं, क्योंकि ये जो नय हो सकता है दो प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या, प्रसज्य और पर्युदास, पर्युदास सदृश ग्राही, अब्राह्मणम आनय, तो अब्राह्मणम आनय क्या पत्थर लाएगा, तो ब्राह्मण अतिरिक्त किसी को लाएगा, तो उसको कहते हैं पर्युदास, सदृश का ग्रहण कराएगा। और जहाँ हो जाएगा कि ये प्रसज्य प्रतिषेध अर्थात अनृतम न वदेत, मिथ्या नहीं कहना चाहिए, कहते मिथ्या नहीं कहना चाहिए तो सदृश कहना चाहिए, कहते आवश्यक नहीं है, हम मौन हो सकते हैं, इसको प्रसज्य कहते हैं। यहाँ इसी प्रकार की प्रसज्य प्रतिषेध है, अन्यद अनुष्ठेयम न भाति, अगर अन्य अनुष्ठेय भान हो जाएगा तो पर्युदास मानना पड़ेगा, सदृश करना चाहिए, किंतु यहाँ इस प्रकार नहीं है, ये प्रसज्य है, आपको ये नहीं करना चाहिए, अन्य आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अन्यद अनुष्ठेयम् न प्रतिभाति इत्यर्थः। अच्छा, यहाँ तक सिद्धांति कह दिया, जो भाष्य में वाक्य था कि न च प्रतिसिद्ध विषय प्रवृत्त क्रियस्य अकरणाद अन्यद अनुष्ठेयम् अस्ति, निषिद्ध कर्म नहीं करना है ये वाक्य सुनने से उससे भिन्न कुछ करना है इस प्रकार की भाव नहीं होता है उसकी। ना अकरणात अर्थात यहाँ जो वास्तविक विधलिंग लकार है, मतलब विधलिंग है, उसी को ही निषेध कर रहा है, मीमांसक लोग भी वही मानते हैं अंतिम में। अकरणात, अकरणात अर्थात लगता है कि क्रिय अंश को निषेध कर रहा है, वो नहीं, वो लिंग को ही निषेध किया जाता है वहाँ। अच्छा, आगे टीका में भाव विषयम कर्तव्यम विधि नाम अर्थो, पूर्व पक्ष कह रहा है कि भाव विषयम कर्तव्यत्वम, कर्तव्यत्वम भाव विषय में बहुव्रीहि है, भावो विषयो यस्य कर्तव्यस्य अर्थात कुछ करना चाहिए, विधि का अर्थ इस प्रकार की होता है। और अभाव विषयम तु निषेधानाम, अभाव विषयम कर्तव्यत्वम, भाव विषय कर्तव्यत्वम विधि, अभाव विषय कर्तव्यत्वम निषेध, कर्तव्यत्व तो रहेगा पूर्व पक्ष का कहना है मीमांसा का, इसलिए वेदांति लोग कहीं के उनको कहते हैं कर्म जड़ा, तो कर्म नहीं होने से नहीं चलेगा, इस प्रकार की बुद्धि है। अभाव विषयम तो निषेधानाम इति विशेषम आशंक्य, पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति दोष दे दिया था, अगर आप निषेध को भी विधि परक कहेंगे तो विधि निषेध में क्या अंतर रहेगा, मीमांसा कहता है ये अंतर होगा, एक भाव विषय का विधि एक अभाव विषय का विधि, कर्तव्य दोनों में रहेगा, एक भाव विषय का अभाव विषय भेद हो गया। अभाव विषय तो निषेधानाम इति विशेषम आशंक्य सिद्धांती उसका उत्तर देता है भाष्य में। अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठतैव हि परमार्थतः प्रतिषेध विधिना स्यात्। अकर्तव्यता ज्ञान में निष्ठित हो जाना अर्थात करना ही नहीं है इस प्रकार की निश्चय होकर स्थिर हो जाना, निश्चित नितराम स्थिति निश्चय हो जाना ही परमार्थतः प्रतिषेध विधि नाम, निषेध विधियों का वास्तव तात्पर्य यही है कि नहीं करना है इस प्रकार के ज्ञान के साथ स्थिर हो जाए, निश्चित हो जाए, निष्ठा हो जाए। टीका में अभावस्य भावार्थत्व अभावात्, अभाव भावार्थ नहीं है भावार्थत्व अभावात्। सिद्धांति कह रहा है अभाव जो है उसमें भाव अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए कर्तव्य तो ये बुद्धि कभी आ ही नहीं पाएगा उसमें। अभावस्य भावार्थत्व अभावात् कर्तव्यता विषयत्व असिद्धि, उसमें कर्तव्यता कुछ रहेगा ही नहीं। इति ही शब्दार्थ भाष्य में दिया अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठता एव ही शब्द का अर्थ यही है कि अभाव में कभी कर्तव्यता बुद्धि रहेगी ही नहीं। आगे टीका में अभी पूर्व पक्ष फिर संस्कार मतलब ला रहा है अपना विरोध। प्रतिषेध ज्ञानवतोपि कलंज भक्षणादि ज्ञान दर्शनात्। प्रतिषेध ज्ञानवत, प्रतिषेध ज्ञानवत अर्थात प्रतिषेध संस्कारवत, उसका भी कलंज भक्षणादि ज्ञान दर्शनात्। अभी उसका वृत्ति होता है ये खाने का, एक समय में खाने का नहीं खाने का दोनों वृत्ति नहीं होगा, एक समय एक वृत्ति होगी। संस्कार अंदर में है कि प्रतिषेध ज्ञान का संस्कार है, इसको भक्षण नहीं करना चाहिए, किंतु संस्कार जब उद्बुद्ध नहीं हुआ है तब कलंज भक्षण आदि ये करना है इस प्रकार के ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञानात तन निवृत्ते, अभी ये जो कलंज भक्षण आदि ज्ञान हो गया था ये उसको पूर्व में संस्कार है कि नहीं करना चाहिए, अभी ये ज्ञान हो गया, अभी ये जो ज्ञान हुआ ये भ्रम ज्ञान हुआ। कलंज भक्षण कलंजम भक्ष मतलब भक्षणम करणीयम, इस प्रकार की जो ज्ञान हो ये भ्रम ज्ञान हो गया, क्योंकि उसका अंदर में संस्कार पहले है नहीं करना चाहिए। तो तन निवृत्ते, तन निवृत्ते 23 नंबर टिप्पणी, तन निवृत्ते दिया भ्रम, अच्छा ये 22 नंबर में दिया कलंजादिर भक्ष्यत्वादि रूपेण ज्ञान से प्रतीत, अच्छा नहीं है तथा तीन निवृत्ते, अच्छा नहीं है कलंज भक्षणादि दर्शनात तन निवृत्ते, तन निवृत्ते अर्थात अभी भक्षण नहीं करेगा, तो भक्षण का निवृत्ति हो जाने से नियोगाधीनत्वात तनिष्ठम एव वाक्यम एष्टव्यम। अभी देखिए कलंज भक्षण के लिए वो प्रवृत्त मतलब उसका ज्ञान हो गया था, किंतु अभी उसके अंदर संस्कार था कि नहीं करना है, अभी जब तक वो संस्कार नहीं जगेगा तब तक वो कार्य कर लेगा। अभी ये संस्कार उसका कैसे जग गया, कौन जगाया, अभी निषेध वाक्य सुना था संस्कार पड़ा था, अभी संस्कार कैसे जगा, कौन जगाया संस्कार को, कहेगा उसका अपूर्व उसका अदृष्ट जगा दिया। तो अभी ये जो निवृत्त हुआ ये तो अपूर्व से हुआ ना, तो अदृष्ट से हुआ, तो कह रहा है मीमांसा का तो कलंज भक्षणादि ज्ञान दर्शनात संस्कार तो है फिर भी अभी ज्ञान हो रहा था इसको भक्षण करना है। तो निवृत्तेर नियोगाधीनत्वात, नियोग अर्थात अपूर्व, अपूर्व अधीनत्वात, इसलिए तनिष्ठम एव वाक्यम। ये प्रभाकर लोग अपूर्व को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो अपूर्व अर्थात तो कोई कर्म करने से उसे जो अदृष्ट होता है पुण्य पाप इत्यादि जो होता है इसको अपूर्व कहते हैं। किसी को सुख मिला क्यों मिला, तो कहते हैं कि वो पुण्य क्या है, ये पुण्य पाप को अपूर्व कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं। तो नियोग वही प्रभाकर कहता है कि कोई भी कर्म करेंगे नियोग के लिए करना है, तो याग करेंगे स्वर्ग मिलेगा, प्रभाकर कहे स्वर्ग के लिए याग नहीं करना है अपूर्व के लिए याग करना है। कहते हैं अपूर्व स्वर्ग तो दे देगा, कहते हैं वो विचार नहीं है, शास्त्र में कहा गया ये करना है करने से अपूर्व होगा इतने लिए करना है, फल का विचार करना ही नहीं है। प्रभाकर कहेगा फल का विचार करना ही नहीं है, तो फिर आप शास्त्र का विधान को कभी भी उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, शास्त्र कहा है करना है, हमको कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्यों करेंगे, कहेंगे वो बात नहीं है, शास्त्र कहा है तो करना है। मीमांसक लोग कहेंगे नहीं करेंगे तो आपको प्रत्यवाय होगा, ये भय दिखाएंगे। प्रभाकर कहता है कि वो सब विचार आवश्यकता नहीं, शास्त्र कहा है करना है बस, तो अपूर्व होगा उससे, ऐसा बात कहते हैं। प्रभाकर क्या कहते हैं कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करने के बात ही नहीं है। प्रभाकर कहते हैं अपूर्व के चलते ये कर्म करना है, अर्थात भय से करना है, इस बुद्धि को नहीं रख करके शास्त्र कहा है करना ही है बस। मिलेगा क्या, अगर हमको भय भी नहीं है कुछ मिलेगा भी नहीं कहते अपूर्व होगा, उससे क्या होगा कहते आगे और विचार नहीं है, अर्थात धीरे धीरे हमको छुड़वा रहे हैं वो सब, जो फल के विचार ये भय के विचार ये सब से छुड़वा रहे हैं, बिल्कुल एक कर्तव्य निष्ठ कर देगा, शास्त्र कहा है बस करते रहो इस प्रकार के। नियोगाधीनत्वाद, नियोग अपूर्व, अपूर्व अधीन, अपूर्व अधीन हो जाने से ये अपूर्व होगा ये कहाँ से पता चलेगा, शास्त्र से पता चलेगा, यही तो वाक्य कहेगा फिर तो, इसलिए अपूर्व अर्थात यही नियोग, नियोग के लिए विधि अभी प्रभाकर ये बात कह रहा है कि नियोगाधीनत्वात् तनिष्ठमेव वाक्यम, नियोग अधीन वाक्य अर्थात ये वाक्य नियोग को ही कह रहा है, नियोग अर्थात प्रभाकर कहता है कि सारे कर्म नियोग के लिए ही किया जाएगा। मीमांसा कहेंगे विधि है करना है, नहीं करेंगे तो ये होगा, अपूर्व प्रभाकर कहेगा कि अपूर्व के लिए करना है, तो इसलिए वाक्य अभी अपूर्व निष्ठ हो जाएगा। इति चेत सिद्धांत कहता कि नहीं है, ना ना क्रिया करेगा किंतु फल निष्ठ अर्थात फल में इच्छा अथवा भय इच्छा इत्यादि वो सब नहीं रख करके तो कहता है कि अपूर्व के लिए करना है, थोड़ा हमारा दृष्टिकोण को बदल देता है वो, मतलब लिंग को निषेध नहीं करके आपको कहते हैं कि आख्यात को निषेध कर रहे हैं ना, उस प्रकार के नहीं है, वहां तो लिंग के साथ ही वो भी कहेगा किंतु कहेगा कि अपूर्व के लिए करना है, ये थोड़ा मतलब अलग है, लिंग में जाएंगे सभी लोग लिंग के साथ ही नए को लेंगे व्याकरण भी अनुष्ठान मतलब विधि परक मानेंगे, अभी कहते हैं विधि परक नहीं अपूर्व परक मानेंगे, तो इसलिए बाकी अभी क्या क्या अपूर्व को कहते हैं ना, अपूर्व बनेगा तो हुआ तो बस कुछ ना कुछ तो हुआ, ये सिद्ध पदार्थ कहाँ हुआ, आप वेदांत वाक्य सिद्ध को कहता है कुछ बनने वाला भी नहीं है तो फल नहीं हुआ कम से कम अपूर्व तो होगा, इसलिए अभी कहते हैं कि अपूर्व को कहता है ना, वो अलग है अपूर्व विधि अर्थात पहले से जो ज्ञात तो नहीं है वो चार प्रकार की विधि, वो वहाँ अपूर्व का शब्द अलग है, यहाँ अपूर्व अर्थात अदृष्ट। प्रभाकर कुमार भट्ट का ही शिष्य है, ये उसको गुरु मत कह देते हैं अर्थात ये मतलब मीमांसक का एक आगे मत है अर्थात विशेष मीमांसक है ये लोग में। भाष्य में पूर्व पक्ष ये देने से सिद्धांत कहता है कि न ये बात आपका ठीक नहीं, अर्थात अपूर्व के लिए ये निषेध वाक्य है ये सब नहीं है। भाष्य में क्षुधार्तस्य प्रतिषेध ज्ञान संस्कृतस्य अभक्ष्ये अभोज्ये वा प्रत्युपस्थिते कलंजाभिषस्ता अन्नादौ इदं भक्ष्यम् अदो भोज्यम् इति वा ज्ञानम् उत्पन्नम् तद् विषयया प्रतिषेध ज्ञान स्मृत्या बाध्यते। क्षुधार्तस्य सिद्धांत कहता है क्षुधार्त क्षुधा से जो आर्त है किंतु प्रतिषेध ज्ञान संस्कृतस्य उसका अंदर में निषेध ज्ञान का संस्कार है अभी किंतु भूख से पीड़ित तो हो गया अभक्ष्य अभोज्य अभक्ष्य हो गया कलंज अभोज्य हो गया अभिशस्त का अन्न अभिशस्त अर्थात ये ब्रह्म हत्या किया है इस प्रकार के जिसके ऊपर आरोप है आरोप जिसके ऊपर है उसका भी अन्न भक्षण करना ये निषेध है शास्त्र में। अभोज्य छह नंबर टिप्पणी दे दिया अभिशस्ता अन्न अभिशस्त अर्थात जिसको ऊपर अभिशस्त था अभिशाप कह देते हैं अभिशाप अर्थात आरोप है कोई प्रमाण नहीं हो गया है आरोप भी जिसके ऊपर है उसके उसका भी ग्रहण नहीं करना है। वह प्रत्युपस्थिते सामने में अगर उपस्थित हो गया क्षुधा से आर्त है अंदर में संस्कार है कि ये नहीं करना चाहिए किंतु वो पदार्थ सामने में उपस्थित हो गया होने से कौन पदार्थ? कहते हैं कलंज अभिशस्त अन्न, अभिशस्त अर्थात जो आरोपित व्यक्ति का अन्न, अन्नादो इदम भक्ष्यम अदो भोज्य इतिवा ज्ञानम उत्पन्नम। अभी क्षुधा से पीड़ित है, इसको खा लू, इस प्रकार के उसका ज्ञान हो गया, तो उसका किंतु पहले से विरुद्ध संस्कार है, ये नहीं खाना है, किंतु अभी इस प्रकार के ज्ञान हो जाता है। जैसे ये रज्जु है, देखा है, संस्कार है, किंतु बाद में फिर कभी सर्प ज्ञान हो गया। ये जो सर्प ज्ञान हुआ अभी ये भ्रम माना जाएगा, ये भ्रम है, क्योंकि रज्जु का ज्ञान तो उसके अंदर में संस्कार है, फिर भी सर्प ज्ञान हो जाता है। तो ये जो ज्ञानम उत्पन्नम, ज्ञानम उत्पन्नम एक नंबर टिप्पणी, ज्ञानम उत्पन्नम भ्रम ज्ञान है ये, संस्कार विरुद्ध होने पर भी अर्थात नहीं करना है, संस्कार होने पर भी फिर इसको भक्षण कर लेना है, इस प्रकार की जो ज्ञान हो गया ये भ्रम ज्ञान हुआ। तद विषयया प्रतिषेध ज्ञान स्मृत्या, तद विषयया अर्थात वो कलंज विषयया जो कि प्रतिषिद्ध विषय है, दोनों नंबर टिप्पणी दिए होंगे, अर्थात प्रतिषिद्ध जो विषय है उस विषय प्रतिषेध ज्ञान का स्मरण हो जाएगा, उसके अंदर में संस्कार है, जब वो प्रतिषेध ज्ञान का स्मरण हो जाएगा तब वो जो भोजन भक्षण करने में जा रहा था उसे निवृत्त हो जाएगा। बाध्यते, ये जो ज्ञानम उत्पन्नम भोज्यम भक्ष्यम इत्यादि ज्ञानम जो उत्पन्नम, वो ज्ञानम बाध्यते किसके द्वारा? कहते हैं प्रतिषेध ज्ञान का स्मृति के द्वारा, स्मरण हो जाएगा तो संस्कार था, तो इतना ही ये बाध हो जाएगा इसके द्वारा। कैसे कर लेगा, मतलब ये उसका संस्कार उद्बुद्ध नहीं हुआ, तो संस्कार है किंतु उद्बुद्ध नहीं हुआ, फिर उसे भ्रम कैसे हुआ? भ्रम से क्रिया नहीं होगा, और सर्प देख करके वो पलायन कर सकता है तो क्रिया करेगा, कर सकता है तो खा लेगा, किंतु वो उसको मतलब अन्यत्र विचार करके दिखाते हैं कि अनिष्ट, अनिष्ट मतलब ये अनिष्ट का साधन है, अनिष्ट साधनता ज्ञान है, किंतु अनिष्ट साधनता ज्ञान बलवत नहीं है। कहते हैं कि ये भोजन इसमें मतलब भोजन में विष मिश्रित है, मतलब इतना विष है कि खाने से निश्चित रूप से मर जाएगा। अभी उसमें उसको इष्ट साधनता, अभी उसको क्षुधार्त है, उसको भोजन चाहिए, सामने में जो है वो भोजन है, तो इष्ट साधनता ज्ञान उसको उसमें होगा, ये मेरा तो क्षुधा निवारण करेगा, किंतु ये इष्ट साधनता ज्ञान के साथ बलवत अनिष्ट भी अनुबंध है। इष्ट साधनता ज्ञान से प्रवृत्ति होगी, किंतु अगर वो इष्ट साधनता ज्ञान के साथ बलवत अनिष्ट अनुबंध आ जाएगा तब तो प्रवृत्त नहीं होगा। नहीं तो इष्ट साधनता ज्ञान है और अनिष्ट साधनता ज्ञान भी हुआ, जैसे ये आज का भोजन नहीं है, कल का है, किंतु तीन दिन से भूखा है, अभी इष्ट साधनता ज्ञान आ रहा है, ये कल का है, अनिष्ट साधनता का ज्ञान भी आ रहा है, फिर प्रवृत्त हो जाएगा। ये जो अनिष्ट साधनता हुआ ये बलवत नहीं हुआ, तो किंतु विष मिश्रित तो हो जाएगा तो बलवत। तो इसी प्रकार की यहाँ जो बलवत अनिष्ट साधनम इस प्रकार के ज्ञान हो जाएगा तो प्रवृत्त नहीं होगा, नरक पात होगा इस प्रकार के ज्ञान होगा, तो ऐसे वो शास्त्र में और विचार करते हैं आगे आगे। टीका में विष लिप्त, पूर्व पृष्ठा में है, विष लिप्त वाण हतस्य पशुर मांसं कलंजम, विष से लगाए मतलब विष मिश्रित लिप्त जो बाण है उस बाण से मारा गया जो पशु, उस पशु का मांस को कलंज कहा जाएगा। ब्रह्म बधादि अभिशाप युक्तस्य, अभिशाप आरोप, ब्रह्म बध किया है ऐसे आरोप से जो युक्त है उसका अन्नपानादि अभोज्यम, उसका अन्नपान ग्रहण नहीं करना चाहिए। तस्मिन् अभक्ष्ये अभोज्ये च प्राप्ते, वो पदार्थ में अभोक्ष्य अभोज्य वो प्राप्त होने पर यद भ्रम ज्ञानम, भ्रम ज्ञान जो हो जाता है, ये भक्ष्य है भोज्य है इस प्रकार के जो भ्रम ज्ञान होता है। क्ष्युत क्ष्यामस्य, क्ष्युत क्ष्याम, क्षुत अर्थात क्षुधा, क्ष्याम अर्थात पीड़ा, अर्थात क्षुधा से जो पीड़ित है ऐसा जो पुरुष से, क्षुत क्ष्याम से अर्थात क्षुधा क्ष्याम यश्य, मतलब क्षुधा के चलते जिसका पीड़ा है ऐसा पुरुष से उत्पन्नम, ब्रह्म ज्ञान उसका हो गया। तद निषेधधि संस्कृत, निषेधधि संस्कृत जो पुरुष है उस पुरुष का तद धी स्मृत्या निषेधधि का स्मरण अगर हो जाएगा तो बाध्यम बाद हो जाता है। इति अत्र लौकिक दृष्टांतम आह। जिसने ब्रह्म हत्या किया है उसका हाथ कभी नहीं खाना चाहिए। नहीं कहा ब्रह्म हत्या अर्थात भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या माना जाता है। यहाँ ब्रह्म हत्या अर्थात ब्राह्मण को बड़ा आदमी को मार दिया ये नहीं, भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या कहा जाता है, नहीं नहीं करना चाहिए। ये लोग देखे थे मतलब गीता भवन में वो लोग अर्थात लाते हैं जहाँ साधुओं का भोजन होता है वहाँ गृहस्थ लोग लाते हैं देने के लिए, तो लेने के समय कोई कोई होते हैं ग्रहण करने के समय पूछते हैं आप लोगों का घर में कभी मतलब भ्रूण हत्या हो गया क्या। एक बार हम वहाँ खड़े थे कोई दूसरे लोग ले रहे थे, हम लोग का काम है लेने के बाद लेकर के बांटना है फिर साधुओं को, तो एक महिला किंतु कह दिए कहते हाँ ऐसा हो गया था, तो फिर वो साधु कह दिए कि नहीं लेना है फिर हम लोग नहीं लेंगे, हमको माफ कर दीजिए हम नहीं लेंगे। तो महिला ने रो लिए बोले कि हम लोग मतलब ये नहीं करवा दिए गर्भपात तो हो गया, अर्थात हम लोग इसको जानबूझ करके नहीं करवा दिए वो हो गया था फिर भी वो साधु नहीं लिए। हमको लगा कि देखो ये मान गया मतलब ये सत्य कहता है, नहीं तो साधारण तो लोग कितना ऐसे सत्य कह देंगे, और सत्य कहता है और दूसरा चीज है कि रोता है, मिथ्या कहने वाला रोना थोड़ा कम है, नाटक करेगा अलग बात है रोता है और कहता है कि हो गया हम लोग नहीं करवाए हैं, और साधुओं को ला करके भोजन देते हैं उनके स्थान पर, श्रद्धावान लोग इतना मिथ्या नहीं कहेंगे, तो ले लेना चाहिए था किंतु वो लिए नहीं साधु, हमारा वहाँ कर्तृत्व नहीं था, तो इस प्रकार के जो होते हैं उनको लेते नहीं है, ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन जिसको नहीं पता है और उसके पास से वो ले तो फिर किसको पाप लगता है? तो ये बन ही हमको पता नहीं जला देगा बोल करके और हमको स्पर्श हो गया, पाप का अज्ञान होने से पाप नहीं लगेगा ये बात नहीं है, अर्थात तो प्रकृति भी इसको नहीं छोड़ता, ये तो इसी मुताबिक जगत के सारे संविधान तो उसी के ऊपर है ना, तो इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज कहते हैं ना, सभी नियम में ये है हमको पता नहीं है और गलती हो गया तो ये नहीं लगेगा ये नहीं बात, पता करना हमारा कर्तव्य था, 10 साल 12 साल उम्र तक आपका ये छुटकारा है, उसके बाद हमारा पता मतलब हमारा कर्तव्य है कि जानना है, अगर हम नहीं जाने तो हमारा ये अवहेला है उससे छुटकारा नहीं होगा। तो लगे तो शायद पाप कम लगता होगा क्या चीज, जान के कुछ चीज गलत करे और अनजाने से कुछ गलती हो जाए उससे थोड़ा पाप कम लगता है, इस प्रकार के विचार प्राय नहीं दिए हैं, अर्थात तो लगेगा उस व्यक्ति को थोड़ा लगेगा कि मतलब हमसे गलती से हो गया, उस व्यक्ति को थोड़ा कम अर्थात तो दोष कम लगेगा, और किंतु शास्त्र का दृष्टि से उसको कोई छुटकारा नहीं है, नहीं है। तो पाप आएगा नहीं जो हमारा ना रहे पाप, तो हमारा उसको अगाना कैसे सकता है? ना, ना, नहीं है प्रारब्ध नहीं है मतलब वो पाप होने का प्रारब्ध नहीं है, वो कर्म होगा नहीं, नहीं वो जो अंजन है आपको आपका अगर प्रारब्ध होगा अंजान में घटना था हमारा जो अंजान में भी होगा वो प्रारब्ध से भोगना पड़ेगा ना, फल ठुक भी वही तो प्रारब्ध है भोगना पड़ेगा। नहीं मतलब है माता जी बोले ना जे अंजान में कहीं ले लेते उसको लगेगा अंजान में लेते मतलब वो हमारा ही प्रारब्ध था अंजान में। हम लोग जीवन में जितना दुख भोगते हैं सर्वत्र हमको उसका कारण पता है क्या, कहाँ से आता है, तो इसी प्रकार की ऐसे बात आता है, और जिस जगह में इस जन्म में अर्थात जिस जगह में कोई कर्म घट गया और आपको एकदम पीड़ा हुआ कि ये पाप हो गया ये गलत हो गया ये होना नहीं चाहिए, उसका फल जो भोगना पड़ेगा ना वो विचार आ जाएगा। एक बार हम कहते ना एक बार ऐसे है कि मतलब पता नहीं था कि मर जाएगा कुत्ते का बच्चा, डाल दिया वो मर ही गया, तो बहुत पीड़ा हुआ कि मर गया मतलब कुत्ता का बच्चा हम भी बचे तो मर गया जाने से पीड़ा हुआ, तो पीड़ा हुआ बाद में एक दिन ऐसा घटना हुआ कि ऐसा एक दुर्घटना घटा मतलब फिर 40 कोई 30 साल के बाद हुआ, इस बीच भूल ही गया था कि ऐसा घटना हुआ था, और जब ये दब गया उंगली उसी समय स्मरण हुआ वो मर दिया था उसको, बोला ठीक रात को 3 बजे काम कर रहे थे अखंड नष्ट हो गया, तो उस समय भी स्मरण हो गया और क्षण भर के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, काम छोड़ कर खड़ा रहा कि अच्छा ऐसे हो जाता है, तो ये सब स्मरण हो जाएगा, और अनजान में हो जाता है बहुत सारे भोगना पड़ता है पता भी नहीं चलता क्या कार्य कारण है, जब शास्त्र का ज्ञान होता है तो धीरे धीरे पाप से हटता है। ठीक है, मैं अभिशाप युक्त से अन्नपानादि अभोज्यम नहीं करना चाहिए। तस्मिन अभक्ष्य अभोज्य च प्राप्त यद ब्रह्म ज्ञानम, किन्तु क्षुत्क्षाम पीड़ा से जब पीड़ित हो जाता है उसका ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। निषेधधि से संस्कारित है तो वो धी निषेधधि का स्मरण हो जाएगा, उसका वो जो भोजन में प्रवृत्ति हो रही थी वो बाद हो जाएगा। इसमें लौकिक दृष्टांत दिखाते हैं भाष्य में। मृगतृष्णिकायाम इव पेय ज्ञानम तद विषय याथात्म विज्ञान न तस्मिन बाधिते स्वाभाविक विपरीत ज्ञाने अनर्थकरी तद्भक्षण भोजन प्रवृत्तिर न भवति। मृगतृष्णिकायाम इव दृष्टांत देते हैं, जैसे मृगतृष्णिका उसमें पेय ज्ञान ये जल है पान योग्य है। तद विषय याथात्म विज्ञान, अभी मृगतृष्णा विषय का याथात्म विज्ञान अर्थात ये जल नहीं है ये तो खाली ऐसे दिखता है, तो होने से तस्मिन तस्मिन अर्थात पेय ज्ञाने बाधिते, अभी पेय ज्ञान बाध हो जाएगा, बाधिते स्वाभाविक विपरीत ज्ञाने, ये जो पेय ज्ञान हो गया था ये स्वाभाविक हो गया था कि जल दिखा, तो ये विपरीत ज्ञान था, ये जो स्वाभाविक विपरीत ज्ञान है उसका पूर्व में है बाधिते, उसका पूर्व में है तस्मिन, इसे समान अधिकरण है अर्थात तस्मिन स्वाभाविक विपरीत ज्ञान है बाधिते। कैसे हो गया, कहते हैं याथात्म्य विज्ञान जब हो गया, अनर्थ करी तद भक्षण भोजन प्रवृत्ति न भवती। भक्षण भोजन ये तो दार्ष्टान्तिक में, दार्शनिक तो कलंज का विषय में, और अभिशस्त भोजन ये अनर्थ करी इसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। जो बोला था कि क्रिया में पूर्वक बोला था कि क्रिया का निषेध करेगा ना, ये बोला है ज्ञान का निषेध कर रहा है ये। हाँ हाँ ठीक है, प्रवृत्ति का निषेध, ज्ञान का निषेध, मतलब ज्ञान का निषेध कर दिया है। तो ज्ञान का निषेध हो जाने से ज्ञान से इच्छा होती है, तो ज्ञान का निषेध हो गया तो इच्छा का भी निषेध हो जाएगा। इसलिए जो व्याकरण लोग मीमांसा लोग कहते हैं कि लिंग में लेकर के नए को जोड़ना, इच्छा नहीं करना, इच्छा नहीं करना, क्योंकि उसका ज्ञान ही विपरीत हो गया, मतलब ज्ञान बदल गया। हाँ ये विचार ठीक है। रामकृष्ण मिशन में सब फिश विश ये सब खाते हैं, ये सब विवादीय विषय है। इस विषय कोई लेकर के रमण महर्षि को पूछा, रमण महर्षि कहेंगे आप वो सब बात मतलब ये सब नहीं है, शायद वो कह भी दिए थे कि आप दूसरों का दृष्टांत दे करके आप इसको करने का कोशिश मत करो, ऐसा कह दिए थे रमण महर्षि। क्योंकि उस समय में ये आ गए थे ना, अरविंद आ गए थे वहाँ नजदीक में, तो वहाँ वो चलता था, तो चलने से अरविंद आश्रम में किंतु आजकल तो नहीं चलता है, उस समय शायद चलता होगा, तो फिर मना कर दिया, कहते वो सब नहीं है। ये दिखा देते हैं कभी कभी विवाद होने से, हम कहते हैं विवेकानंद खाते थे तो आप पहले विवेकानंद बन जाओ। रामकृष्ण परमहंस जब उनका ये निष्ठा हुआ नहीं करते थे, वो स्वयं उसका कथामृत में वाक्य है कहे हैं, आजकल और मैं नहीं स्पर्श नहीं कर पाता हूँ, तो क्यों वो ऐसे कहे हैं, आजकल मैं और स्पर्श नहीं कर पाता हूँ, किंतु माँ नाराज होगी इसलिए थोड़ा उंगली डुबा करके ले करके मैं सर पे लगाता हूँ, ऐसा कहे हैं, नहीं करते थे। संस्कार बस होता था होता था, जब पता चल जाता है चीज फिर ये नहीं कर पाएगा। भाष्य में विपरीत ज्ञान निमित्ताया प्रवृत्ते निवृत्तिरेव न पुनर्यत्न कार्यस्तद अभावे। विपरीत ज्ञान निमित्त था प्रवृत्ति का, विपरीत ज्ञान था तो प्रवृत्त हो रहा था, विपरीत ज्ञान निमित्ताया प्रवृत्ते है, तो विपरीत ज्ञान निमित्ता ये बहुव्रीहि है, विपरीत ज्ञानम निमित्तम यस्या प्रवृत्ते है, इस प्रवृत्ति का निवृत्ति रेव केवल प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाती है, न पुनर्यत्न कार्य तो अर्थात तो और कुछ निवृत्ति करना है इस प्रकार की यत्न करना कोई आवश्यक नहीं है, कि यत्न अर्थात इच्छा, आपका तो ज्ञान ही बाध हो गया, फिर इच्छा ही कहाँ आएगा कि आपको और विरुद्ध कुछ करना है। न पुनर्यत्न कार्यम, अच्छा ये विचार है कि मीमांसक लोग कहते हैं कि आपको विरुद्ध संकल्प करना है, वेदांति कहेगा कि विरुद्ध संकल्प तभी करना है जब मन में इच्छा उठ रहा है, ये इच्छा को निषेध करना है। वेदांति कहेगा कि ज्ञान ही जब विरुद्ध हो गया फिर इच्छा कहाँ से आएगा, मतलब ये वेदांति का ऊंचा तर्क होगा, क्योंकि ज्ञान जानाति आगे इच्छति यतते करोति, ज्ञान होगा तो इच्छा होगा। अभी मीमांसक लोग कहते हैं कि इच्छा को विरोध करना, वेदांती कहते हैं इच्छा को विरोध करना जरूरत नहीं है, आपका तो ज्ञान ही हटा दिए, तो इस प्रकार की ठीक है। अर्थात न पुनर्यत्न कार्य यत्न कार्यस्तद अभावे, तद अभावे अर्थात टीका में दे दिया तद अभावे प्रवृत्ति अभावे, प्रवृत्ति अभाव के लिए यत्न करना है ये कोई आवश्यक नहीं। न विधि जन्य प्रयत्न साध्य निमित्ता भावे न एव सिद्धे, विधि जन्य प्रयत्न साध्य ये और कुछ नहीं है, निमित्त का अभाव हो जाने से ही सिद्ध हो गया, निमित्त ही नहीं रहा आपका ज्ञान ही और नहीं रहा, ज्ञान ही बाद हो गया, इच्छा भी नहीं रहेगा तो आगे हो जाएगा, इसलिए विधि से कोई प्रयत्न करके आप अभी प्रवृत्ति का अभाव करेंगे ये आवश्यक नहीं है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप लोग जा सकते हैं। हाँ परान जी बोलिए। परान जी आप